Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 27 października, minęła szósta. Serwis Trójki, Karolina Kozińska i Romuald Wójcik. Gotowość do stworzenia rządu zgłosili prezydentowi obecny premier Mateusz Morawiecki i były premier Donald Tusk. Amerykańskie myśliwce zaatakowały nad ranem dwa cele we wschodniej Syrii powiązane z Iranem. W Polsce mamy zarejestrowanych ponad 2 miliony potencjalnych dawców szpiku. Z 13 listopada odbędzie się pierwsze posiedzenie Sejmu nowej kadencji, poinformował prezydent. Andrzej Duda powiedział, że nie widzi powodu, by skracać konstytucyjną kadencję wciąż urzędującego parlamentu. Rozumiem oczekiwanie, iż nowa kadencja i praca nowego parlamentu rozpocznie się niezwłocznie, dlatego dzisiaj mogę powiedzieć, że terminem, który wstępnie zaplanowałem jako termin pierwszego posiedzenia Sejmu, będzie poniedziałek 13 listopada, czyli dokładnie dzień przypadający następnego dnia po niedzieli 12 listopada, kiedy to kadencja się kończy. To jest najszybszy możliwy termin, jaki tutaj, biorąc pod uwagę normy konstytucyjne, wchodzi w grę. Wczoraj zakończyły się dwudniowe konsultacje z partiami politycznymi po wyborach w sprawie utworzenia nowego rządu. Według lidera Polski 2050 Szymona Hołowni zwołanie pierwszego posiedzenia Sejmu nowej kadencji wcześniej niż 13 listopada znacząco ułatwiłoby pracę nowemu rządowi. Polityk wyraził też nadzieję, że Andrzej Duda powierzy misję tworzenia rządu Donaldowi Tuskowi, którego kandydaturę popierają przedstawiciele Koalicji Obywatelskiej, Trzeciej Drogi i Nowej Lewicy. Pan prezydent jasno dał nam do zrozumienia, że taką sytuację rozważa. Nie rozumiem jego dzisiejszej wypowiedzi o tym, że jest dwóch kandydatów, no bo jeżeli przychodzi ktoś i chce mi powiedzieć, że 194 równa się 248, to ja się z taką wykładnią podstaw matematyki nie zgadzam. Zdaniem posła Prawa i Sprawiedliwości Radosława Fogla, prezydent Andrzej Duda porusza się w ramach obowiązującego prawa. Pan prezydent postępuje zgodnie z konstytucją, to są jego prerogatywy jednoosobowe. Ale może zmienić pan zdanie na ten temat. Ja mam zdanie takie, że szanuję konstytucję i szanuję jej zapisy w przeciwieństwie do tych, którzy szanują tylko jej okładkę i z nią występują na wiecach. No. Wczoraj posłowie odebrali z rąk przewodniczącego Państwowej Komisji Wyborczej zaświadczenie o wyborze. Podczas pierwszego posiedzenia Sejmu złożą ślubowanie. Do Sądu Najwyższego wpłynęło ponad 230 protestów wyborczych i prawie 400 protestów referendalnych. Można je było złożyć osobiście lub wysłać pocztą. W tym przypadku obowiązuje data stempla pocztowego. Zastępca rzecznika Sądu Najwyższego Piotr Falkowski mówi, że protesty wciąż spływają. Jeszcze oczekuje na rejestrację kilkaset pism zawierających protesty, niektóre równocześnie przeciwko wyborom i referendum, a wiadomo, że protesty były zapewne wysyłane pocztą do końca wczoraj, no to pewnie jeszcze przez najbliższy co najmniej tydzień, a może jeszcze kilka dni będą do Sądu Najwyższego przychodzić, w związku z tym trzeba się liczyć z tym, że jeszcze o kilkasetek ta liczba wzrośnie. Sąd Najwyższy na ogłoszenie uchwały o ważności referendum ma 60 dni od ogłoszenia wyników referendum. W przypadku wyborów parlamentarnych na ogłoszenie ich ważności sąd ma 90 dni od dnia głosowania. Prezydent będzie stał na straży ustaw, mówi minister w kancelarii Andrzeja Dudy Małgorzata Paprocka, pytana o zapowiedzi dysponującej większością w Sejmie opozycji zmian w mediach publicznych. Rolą prezydenta jest pilnowanie prawa, dodała prezydencka minister. Kampania się skończyła. Jesteśmy państwem prawnym. Obowiązują reguły konstytucyjne, ustawowe i obowiązkiem każdego obywatela, a szczególnie polityków, którzy aspirują do najważniejszych stanowisk, jest przestrzeganie prawa. W obronie Rady Mediów Narodowych powstał list dziennikarzy mediów publicznych. Podpisali się pod nim m.in. prezes Polskiego Radia Agnieszka Kamińska, prezes Polskiej Agencji Prasowej Wojciech Surmacz, a także Dorota Kania i Bronisław Wildstein. Treść listu dostępna jest na portalu polskieradio24.pl. W Brukseli dziś drugi dzień szczytu Unii Europejskiej. Zdominuje go dyskusja na temat Ukrainy, migracji i gospodarki. Wczoraj szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen powiedziała, że odpowiedź Unii na kryzysy musi być zjednoczona i zdecydowana. Niezłomnie wspieramy Ukrainę, aby pomóc jej przeciwstawić się agresji Rosji. Dostarczamy kluczową pomoc humanitarną dla ludności w strefie Gazy. Współpracujemy z krajami członkowskimi, by poradzić sobie z migracją. Do tego wszystkiego potrzeba finansowania, dlatego zaproponowałam rewizję unijnego budżetu. Propozycja Komisji Europejskiej sprzed kilku miesięcy przewiduje m.in. przekazanie Ukrainie 50 miliardów euro do 2027 roku. Amerykańskie myśliwce zaatakowały nad ranem dwa cele we wschodniej Syrii powiązane z irańskim korpusem strażników rewolucji. To odwet za ataki na amerykańskie bazy i personel wojskowy w regionie, poinformował Pentagon. Niejako świadczył sekretarz obrony USA Lloyd Austin. Były to precyzyjne uderzenia podjęte w samoobronie. Dokonano ich na polecenie prezydenta Joe Bidena i nie miały one związku z wojną Izraela z Hamasem. Ataki przeprowadzono przy użyciu rakiet i dronów. W Polsce mamy zarejestrowanych ponad 2 miliony potencjalnych dawców szpiku. Polski rejestr jest trzecim w Europie i piątym na świecie. To świadczy o świadomości naszego społeczeństwa, że możemy pomóc innym, dzieląc się tym, czego nie można wyprodukować, powiedział prezes Polskiego Towarzystwa Hematologów profesor Krzysztof Giannopoulos. Mamy przeszczepienia autologiczne, gdzie zarówno dawca i biorca jest tą samą osobą i tutaj trzeba powiedzieć, że liczba tych procedur trochę się zmniejsza, ale na korzyść tych procedur oddawców rodzinnych niespokrewnionych, co w sytuacji na przykład ostrych białaczek no jest najważniejszą możliwością terapii, a nawet wyleczenia tych pacjentów. Tutaj niestety analizy troszeczkę gorzej wyglądają. Takie najbardziej aktualne dotyczą szpiczaka plazmocytowego, gdzie na świecie około 40% pacjentów jest przeszczepianych, w Polsce jest to około 30%, także widać, że jeszcze trochę mamy do nadrobienia. Co roku wykonywanych jest w Polsce około 1500 przeszczepów szpiku kostnego. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W całym kraju dzisiaj sporo chmur, więcej rozpogodzeń jedynie na krańcach północnych, na pozostałym obszarze przelotne opady deszczu. Temperatura od 7 stopni na północy do 12 na południu, a wiatr będzie słaby i umiarkowany z kierunków północnych. Pora na Trójkę. Słońce dzisiaj, proszę Państwa, wzejdzie o 7.22, zajdzie o 17.17. Dzień będzie trwał 9 godzin i 55 minut. Imieniny obchodzą Iwona, Sabina, Józef, Wincenty i Wielebor. Wszystkim składamy najserdeczniejsze życzenia. A jeśli chodzi o nasze poranne spotkanie, to między innymi zajrzymy do Poznania. Tam certyfikaty zostały rozdane, a procedura wiąże się z przygotowaniem do obchodzenia Święta Niepodległości. O co konkretnie chodzi, to wyjaśnimy. Piotr Firan, kłaniam się i zapraszam. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Promise, promise. There's an itch under my skin, sun on my skin, none of my skin. A propos certyfikatów i Poznania, to chodzi o rogale świętomarcińskie, bo przygotowania już trwają, żeby ich nikomu nie zabrakło. Proszę Państwa, więc no to wiadomo, że te certyfikowane być może są lepsze. Specjalnie dodałem być może. Oprócz tego połączymy się z naszym reporterem w Stanach Zjednoczonych. W powiecie Solano w Kalifornii powstaje utopijna miejscowość, która ma odtworzyć klimat staromodnych amerykańskich miast. Pytanie, czy to będzie miejscowość makieta, czy zamieszkają tam ludzie. O tym za kilka minut opowie Jan Pachlowski. 10 minut po godzinie 6. Program Trzeci Polskiego Radia. Ciekawy plan. W Stanach Zjednoczonych, w Kalifornii, na północ od San Francisco, powstaje utopijna miejscowość, która ma odtworzyć klimat staromodnych amerykańskich miast. Ma odpowiadać trzykrotnej wielkości Manhattanu i w ciągu najbliższych dwóch dekad w zupełnie nowej metropolii ma zamieszkać nawet 400 tysięcy ludzi. Łączymy się z Janem Bachlowskim. Janku, dzień dobry. Co to za pomysł? Dzień dobry. Chciałoby się powiedzieć, że takie rzeczy tylko w Stanach Zjednoczonych. Wcale nie jest to taka utopijna propozycja, bo to jest projekt, za który już płaci się grube miliony. Śpieszę państwu ze szczegółami. Za projekt odpowiadają miliarderzy technologiczni, których tej części Stanów Zjednoczonych nie brakuje, oraz banki inwestycyjne. Na razie nie ma jeszcze propozycji nazwy tego miasta, co ciekawe. Mówi John Sremak z grupy inwestycyjnej Goldman Sachs. Posłuchajmy. Stworzymy miasto, nie osiedle. Otoczone będzie ono bateriami słonecznymi. Będzie też dużo terenów rekreacyjnych. Mam nadzieję, że zostanie odtworzone to, co czuły stare metropolie w Ameryce w przyszłości. John Sremak dodaje, nie chcemy budować miasta jutra, chcemy budować miasto wczoraj. W niektórych wizualizacjach przedstawiono miasto jako takie wolne od samochodów. W tym aspekcie Sremak myśli podobnie, chce zbudować metropolię, w której ludzie będą mogli chodzić pieszo ze względu na bliskość na przykład sklepów. Metropolia ma też stawiać na czystą energię. Projekt nazwano kalifornijską właśnie utopią, co ciekawe, a zakup ziemi pod przyszłą inwestycję warty jest, uwaga, 800 milionów dolarów. Wszystko zostanie zbudowane od podstaw na gołej ziemi. Plany przedstawiają taki nieregularny szereg domów jednorodzinnych w stylu śródziemnomorskim, rozsianych na zboczu linii brzegowej. Miasto ma być staromodne właśnie i czerpać tutaj wzory z takich metropolii, które kilkanaście lat temu wyglądały w taki wyjątkowo amerykański sposób. Mowa tutaj o Nowym Jorku, Bostonie, czy na przykład niedalekim od tego miejsca, gdzie ma powstać, czyli San Francisco. Projekt California Forever, tak się nazywa, został ujawniony całkiem niedawno. Przedtem ziemia, bo to wszystko jest w powiacie Solano na północ od tutaj San Francisco, była skupowana na masową skalę w sposób niejako anonimowy i doprowadziło to jest ciekawa sprawa, do wszczęcia federalnego śledztwa z uwagi między innymi na obawy o bezpieczeństwo narodowe. Ziemia była skupowana w bezpośrednim sąsiedztwie bazy wojskowej Travis Air Force Base. I to ma być wyjątkowe miejsce. Ma w nim mieszkać 400 tysięcy ludzi i podkreślamy, że stanowić ma trzykrotność wielkości nowojorskiego Manhattanu. Czyli rozmach jest spory. Tak, jak to w Ameryce. Czy internet będzie, czy będą kowboje? Czy to będzie taki klimat jak w Dr. Quinn? Wiesz co, myślę, że może rzeczywiście nie klimat jak w Dr. Quinn, ale klimat taki między 30 a 60 lata Stanów Zjednoczonych bez internetu nie, to już tak dobrze nie będzie. Chyba nikt nie da rady teraz funkcjonować bez internetu. Proszę ale się. To ma być internet taki właśnie prosty z nieba, bez kabli, wszystko za pomocą właśnie takich specjalnych baterii słonecznych. Ma być to wyjątkowe, ale naprawdę, jak znam Amerykanów, to jest możliwe i pewnie nieraz jeszcze Państwu w Trójce będziemy opowiadać, że ten projekt powstaje, że mieszkańcy się wprowadzają i że naprawdę to się udaje. Na przykład na Florydzie udało się stworzyć taką miejscowość parku rozrywki Disneya, w której nie ma policjantów, wszyscy sobie żyją, jest pięknie, jest właśnie tak utopijnie. Utopijnie znaczy realnie w tym przypadku i wydaje mi się, że w przypadku tutaj Kalifornii i miejsca, gdzie ma to powstać i tego projektu też jest to możliwe, bo bardzo tutaj konkretni ludzie za to są odpowiedzialni. Jan Pachlowski opowiadał o tym pomyśle zbudowania miasta, które ma sięgać przeszłości. Bardzo dziękuję, do usłyszenia. Dziękuję. Dzisiaj, proszę Państwa, mamy Dzień Czarnego Kota. Święto także obchodzą producenci parmezanu. Wiadomo, że niemal wszystko smakuje lepiej, gdy zostanie posypane parmezanem. Posypka z orzechów także robi swoje, jeśli chodzi o rogale świętomarcińskie. To może pytanie o poranku dzisiaj takie. Co nam dodaje smaku, radości? Czy jest to myśl o rozpoczynającym się weekendzie? Wiadomo, że dobry posiłek to także może być nagroda. Czekamy na Państwa komentarze, telefony, 2 2 7 3. Teraz na zegarze już prawie 26. 6 minut po godzinie 6. Za kilka minut w Trójce między innymi informacje z dróg. Ubrany by zabić, Idę przez gabinet, luster i spojrzę, jak Mojżesz pośród fali. Wdycha mnie nienawiść jak bryzę, nie wstydzę się siebie, wokół mam błysk. W nosie mam świat, na plecach blizny, od bliźnich dar. Opuszczam azyl, wstęp i bandaży przecinam, we krwi mam gorączkę, chłód na twarzy. Prosto spod igieł jak nowy, gotowy na wszystko, wokół mam błysk. Mam świat, na plecach blizny, od bliźnich dar. Potrzebują granic, ja kocham bezkres. Umiem żyć powietrzem, we wszystkim widzę dary. Obrazą i nieprawdopodobieństwem, im jestem, wokół mam błysk. W nocy mam świat, na plecach blizny, od bliźnich dar. W oku mam błysk, w nocy mam świat, na plecach blizny, od bliźnich dar. W oku mam błysk, w nosie mam świat, na plecach blizny, od bliźnich dar. W oku mam błysk, mam świat, na plecach blizny, od bliźnich dar. Zapraszamy do reklamy. Bang! Tu Cleo! Gotowi na Black Weeks w Media Expert? Telewizory, laptopy, smartfony, smartwatche, ekspresy i AGD w super niskich cenach. Wbijajcie do Media Expert! Żegnamy reklamy. 29,5 minuty po godzinie 6. Przed nami Radio Nawigator Trójki. Dzisiaj na posterunku Monika Gniewaszewska. Dzień dobry. Dzień dobry. No i sytuacja wygląda naprawdę nieźle, bo jest korek i wygląda na to, że tak naprawdę jeden na Mazowszu, na S8, na obwodnicy Warszawy, a jakże na jezdni prowadzącej w stronę Wrocławia i kierowcy zatrzymują się w okolicach węzła Babiszyńska. Korkuje nam się również, także to nie jest jedyny korek niestety w okolicach Warszawy, ale trasa 631 Zielonka. Tu na wysokości Zielonki właśnie mamy korek w obu kierunkach i do S8 i w przeciwną stronę, w stronę Rembertowa. No i też podejrzanie zakorkowała nam się Wisłostrada tutaj przy zjeździe ze S8 na jezdni prowadzącej w kierunku centrum miasta. I tak naprawdę inne trasy w kraju wygląda na to, że jak na razie są przejezdne. Monika Gniewaszewska przygotowała te informacje. Za godzinę ponownie sprawdzimy, jak wygląda sytuacja drogowa. Pół godziny pozostało do 7. Romuald Wójcik i skrót serwisu Trójki. Amerykańska armia przeprowadziła atak na dwa obiekty irańskiego Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej we wschodniej Syrii. Departament Obrony USA informuje, że to odpowiedź na falę ataków na siły amerykańskie w Iraku i Syrii. Zaatakowane zostały magazyny broni i amunicji. Rozkaz uderzenia wydał prezydent Joe Biden. Pierwsze posiedzenie Sejmu odbędzie się 13 listopada. Prezydent Andrzej Duda zapewnił, że dotrzyma wszelkich konstytucyjnych terminów przy wyznaczaniu pierwszego posiedzenia parlamentu i powoływaniu rządu. Rozumiem, że negocjacje trwają. Zapowiedziałem wszystkim uczestnikom tych spotkań, że jestem otwarty na wszelkie propozycje. Gdyby ktoś uważał, że jest potrzebne kolejne spotkanie ze mną, jestem gotów się spotkać. Podkreślam, te spotkania, konsultacje były prowadzone w dobrej, bardzo merytorycznej atmosferze, za co jestem wdzięczny. Prezydent poinformował, że podczas konsultacji w sprawie powierzenia misji utworzenia rządu od dwóch grup politycznych usłyszał podobne komunikaty, że mają większość parlamentarną i kandydata na premiera. Po pierwszym dniu obrad szczytu Rady Europejskiej unijni przywódcy podkreślili prawo Izraela do samoobrony i ponownie wezwali Hamas do natychmiastowego uwolnienia zakładników bez żadnych warunków. Rada Europejska wyraziła też zaniepokojenie pogarszającą się sytuacją humanitarną w Gazie i wezwała do zapewnienia szybkiego, bezpiecznego i niezakłóconego dostępu pomocy za pośrednictwem korytarzy humanitarnych i przerw w prowadzeniu działań wojennych. Kolejny serwis Trójco o 7. A przed nami serwis sportowy, w studiu Dariusz Urbanowicz. Dzień dobry. Legia Warszawa z drugim zwycięstwem w Lidze Konferencji Europy. Raków Częstochowa z pierwszym remisem w Lidze Europy. Najpierw do boju ruszyli mistrzowie Polski, a mecz w Sosnowcu w ramach Ligi Europy rozpoczął się optymistycznie, bo Wiktor Gyökeres ze Sportingu Lizbona za faul na Zoranie Arseniczu został ukarany czerwoną kartką i zszedł z boiska. 7 minut później Portugalczycy prowadzili już 1-0 po rzucie rożnym i główce Urugwajczyka Sebastiana Coatesa. Na wyrównanie trzeba było czekać aż do 79 minuty, a bramkę dającą remis zdobył Fabian Piasecki. Podsumowuje bramkarz mistrza Polski, Bośniak Vladan Kovacevic. Pierwsza połowa mogła być dużo lepsza niż to pokazaliśmy. Drugie połowa myślę, że zagraliśmy na dobrym poziomie, a pierwsze to bardzo słaby poziom. Z naszej strony nie wiem, czy to jest respekt przeciwniku. Zabraliśmy słabo. I drugie, mieliśmy pewną kontrolę cały mecz. Raków jest czwarty w tabeli, prowadzi Atalanta przed Sportingiem. Liderem w swojej grupie Ligi Konferencji natomiast jest Legia Warszawa, która wczoraj wygrała w Mostarze ze Zryńskim 2-1. Na prowadzenie w 30 minucie wyszli gospodarze, ale już 2 minuty później padło wyrównanie po samobójczym golu bośniackiej drużyny. W zasadzie chorwackiej drużyny z Bośni. Przesądzającą o zwycięstwie Legii bramkę zdobył Blaż Kramer. Dwukrotnie sędzia musiał posiłkować się wideoanalizą i nie uznawał goli Zryńskiego. Pospalonych. Już jutro rusza sezon narciarstwa alpejskiego po raz 30. Alpejski Puchar Świata zostanie zainaugurowany w austriackim Zelden. Na starcie staną dwie Polki, Maryna Gąsienica-Daniel i Magdalena Łuczak. Mówi najlepsza polska alpejka Maryna Gąsienica-Daniel. Cały sezon przygotowawczy wyglądał dobrze. Pierwsze byliśmy na lodowcu w TSP, później byliśmy 5 tygodni w Argentynie, gdzie naprawdę dużo pojeździliśmy i zrobiliśmy dobry trening, więc całkiem nieźle. Później wróciliśmy i byliśmy znowu w TSP na tydzień chyba, no i teraz jesteśmy tutaj. Tutaj, czyli na Pitstalu, gdzie trenowały praktycznie wszystkie ekipy w Alpach, tymczasem słabo ze śniegiem. Szczypiorniści Orlenu Wisły Płock wygrali pierwszy mecz w fazie grupowej Ligi Mistrzów. W szóstej kolejce na wciarze pokonali słoweńską drużynę Celio Piwowarna Laszko 30-25, ale i tak zajmują 7 miejsce w tabeli. 16 listopada w Płocku zagrają z Barceloną. W ekstraklasie siatkarek Grot Budowlani Łódź pokonali Stal Mielec 3-0. Uniopole wygrało z Energą MKS-em Kalisz 3-1. W tabeli przewodzą Budowlani. W Pradze natomiast rozpoczął się rajd Centralnej Europy, czyli 12. runda Mistrzostw Świata w rajdach samochodowych. Polskie załogi jadące z Kodami Fabiami, czyli Kajetan Kajetanowicz i Maciej Szczepaniak oraz Mikołaj Marczyk i wyjątkowo jadący z Danielem Dymurskim, który w ostatniej chwili zastąpił w roli pilota Szymona Gospodarczyka, zajmują odpowiednio 2. i 8. miejsce w kategorii WRC2, mówi Kajto. Nie mamy łatwego startu, ponieważ to mój pierwszy start w tym samochodzie po asfalcie, a warunki trafiły nam się bardzo trudne, więc trochę będę szukał ustawień, ale feeling jest coraz lepszy. Drugi odcinek, bardzo dobry czas, mega ślisko w niektórych miejscach. Jazda po ciemku prawie z maksymalną prędkością. W niektórych miejscach dochodziliśmy właśnie do tych 180 i to było duże wrażenie, natomiast zapowiada się bardzo śliski rajd, już w drzewach, już bardzo wąsko, więc będziemy starać się jechać czysto, płynnie, cieszyć się jazdą i nie przesadzać. Po dwóch odcinkach specjalnych na prowadzeniu jest Belg Thierry Neuville na Hyundaiu. Dzisiaj prawie w całym kraju przelotne opady deszczu, na południowym wschodzie miejscami intensywne. W górach deszcz ze śniegiem. Temperatura od 7 stopni na Suwalszczyźnie, 9 na Pomorzu, około 11 w centrum, do 12 na południu. Wiatr będzie słaby i umiarkowany z kierunków północnych. Jan Pachlowski opowiadał o projekcie miasta w Ameryce, które ma być odtworzeniem dawnego klimatu Bostonu czy Nowego Jorku. Może, proszę państwa, będzie jak w Bonanzie. No i myślę, że pierwszymi osadnikami to będą potomkowie rodziny Cartwrightów. Ale oczywiście musi być jeszcze frakcja miłośniczek Joe albo Adama. Ja byłam za Adamem. To zagramy teraz jeszcze na talerzach, a później wjedzie elektronika. We'll be right back. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Zaglądamy teraz na stronę Polskiego Radia. Hamas przygotowywał się do ataku na Izrael, wykorzystując sieć telefonów przewodowych zainstalowanych w tunelach pod Strefą Gazy. Przygotowania do operacji trwały ponad 2 lata i były niemożliwe do wykrycia, informuje portal CNN, powołując się na źródła w izraelskim wywiadzie. Linie telefoniczne w tunelach pozwoliły Hamasowi komunikować się ze sobą w tajemnicy. Nie można było także namierzyć podejrzanej aktywności. Siły obronne Izraela nazywają tunele zbudowane przez Hamas w ciągu ostatnich 15 lat metrem Gaza. Tworzą one rozległy labirynt, w którym magazynowane są rakiety, broń i amunicja. Zapewniają one też bojownikom możliwość niezauważonego przemieszczania się. To informacje z Polski Radio 24.pl. Zmieniamy teraz temat, proszę Państwa. PKP Intercity podpisało umowę na modernizację wagonów pasażerskich. Zwiększy się komfort podróży. Stawiamy pasażerów na pierwszym miejscu, a oni oczekują szybkich, komfortowych, bezpiecznych i przewidywalnych regionalnych przewozów kolejowych, dlatego inwestujemy w zakup nowego taboru, jak i modernizujemy już posiadane pojazdy. Chcemy jeździć coraz szybciej, dlatego kupujemy i modernizujemy pojazdy mogące poruszać się z prędkością co najmniej 200 km na godzinę, powiedział Jarosław Oniszczuk, członek zarządu PKP Intercity. Ile przewoźnik zainwestuje w modernizację i jak będą te wagony nowe wyglądały, to znajdą Państwo wszystko na naszym portalu polskieradio24.pl. I tutaj także ABC bezpieczeństwa przy płatnościach w internecie. A zdarza się, że jesteśmy kierowani na stronę łudząco przypominającą stronę sklepu. To ważne na co dzień, ale w branży handlowej zbliża się okres przedświątecznych promocji i złodzieje także będą aktywni. Więcej informacji na temat bezpiecznych płatności znajdą Państwo na stronach Polskiego Radia. 14 minut pozostało do godziny 7. Płomienne zorze budzą mnie ze snu. Giełdowy ranek, informacji szum. Z radiem na uszach i wartości swej. W pełni świadomy, świadomy, że hej. Ho! Moi koledzy ścigają ze mną się. Bo do wyścigu każdy gotów jest. Moi koledzy z lepszych najlepsi. 30 piętro biurowców z planych drzwi. Słońce zachodzi, minął kolejny dzień. A po wyścigu dobrze zabawić się. Moi koledzy bawią losą się. Bo to jest życie, wykorzystać zeń. Płomienne zorze budzą mnie ze snu. Giełdowy ranek, informacji szum. Z radiem na uszach i wartości swej. W pełni świadomy, świadomy, że hej. Moi koledzy ścigają ze mną się. Bo do wyścigu każdy gotów jest. Moi koledzy wszędzie najlepsi. Ostatnie piętro już z parych drzwi. Słońce zachodzi, minął kolejny dzień. A po wyścigu dobrze wali się. Mamy dzień czarnego kota. Pytanie, czy one przynoszą szczęście, czy coś zupełnie innego. Dwie dwójki, siedem trójek. Oprócz tego, proszę Państwa, w sprawie dodawania smaku, w dniu parmezanu pytamy Państwa o to, co nam dodaje smaku, radości, ekscytacji. Chciałem powiedzieć i bardzo mocno zaznaczyć, że w moim życiu smaku i radości dodaje mi moje ukochane dziewczę, które czeka na mnie i dzisiaj się będę z nią widział. O, tyle chciałem powiedzieć, że bardzo ją kocham. No to gratuluję i dobrze, że udało się znaleźć taki skarb, bo to różnie z tym bywa. A Państwo na myśl o czym albo o kim się cieszą? Dwie, dwójki i siedem trójek. A jeśli chodzi o przyjemności, to po godzinie 7 zrobi się słodko, proszę Państwa, bo drożdżowe ciasto, lukier, to wszystko jest słodkie albo bywa. Bakalie dodają też odrobiny goryczy, przez to smak jest bardziej interesujący. Cukiernicy już przygotowują się do święta niepodległości, a chodzi o rogale świętomarcińskie. Jaka jest procedura i kto je może wypiekać i które są najlepsze? O tym opowie nasz reporter zaraz po godzinie 7. Teraz 6 minut po godzinie, pozostało do godziny 7 i u nas za 6 minut w Trójce serwis. Mówiono o nim King w mieście świętej wieży. Pamiętam z podstawówki, jak całował się z papieżem. Przejeżdżał też sekretarz, gdy przecina noc tęgę. King i poszedł na wagary pomarzyć o czymś innym. Był zawsze trochę z boku, na bakier trochę był. W szkole nikt nie wiedział, czym King naprawdę żył. To było trochę później, już miał przyjaciółkę Ewę. Mieszkali więc bez ślubu i klepali słodką biedę. Dawali czasem czadu, bo lubili lekkie dragi. Znajomych było wielu, wieczory i poranki. Uważaj na sąsiadów swych, bo lubią dawać psy. Ty wiesz, kto rządzi w mieście, tu biskup z komisarzem King.